بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم ستحاتك رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ท่านต้องเตือนมือถือไหมต้องเตือนเรื่องมือถือไหมไม่น่าจะไม่น่าเตือนแล้วนะเรื่องมือถือเนี่ยเตือนแล้วจะเตือนเลยใครที่ยังจับเสียงเป็นดนตรีเนี่ยเตือนจ้ะเตือนนะเตือนดีกว่าเตือนเสียงเสียงธรรมดาวันนี้ผมแปลกใจนะครับว่าทำไมเยาวชนวัยรุ่นมาเยอะแยะพอซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์223ครับอายะห์223มันมีการพูดถึงเรื่องที่มุสลิมและมุสลิมทุกคนต้องรับทราบการเรียนเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวเองในส่วนครอบครัวและเกี่ยวกับส่วนสำคัญในชีวิตนั่นก็คือความสุขที่อิสลามได้ขึ้นและได้ให้มีบทบัญญัติตั้งระเบียบข้อบังคับกติกาเพื่อรู้สถานะในดำรงชีวิตตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะดูเหมือนเรื่องประหลาดเรื่องประหลาดว่าวันหนึ่งพูดเรื่องจีฮาดวันหนึ่งพูดเรื่องดิฮิโนอีกวันหนึ่งพูดเรื่องร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีทั้งนั้นดีถ้าพูดถึงเนื้อหาสาระแล้วมันก็คนละวาระคนละประเด็นแต่ในทำนองของบทบัญญัติที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ตั้งหนทางอันเที่ยงธรรมจากชีวิตของสิ่งนั้นจะพิจารณาสบายกับพี่น้องว่ามันเป็นวาระเดียวกันแต่แล้วเดี๋ยวพวกมุสลิมได้มองถึงประเด็นต่างๆในชีวิตมันก็เป็นเรื่องเดียวเพราะอิสลามคือชีวิตอิสลามก็คือชีวิตอิสลามไม่มีการแยกแต่เรื่องการเมืองหรือของนักการเมืองแต่เรื่องนักจิตเรื่องอิบาดะห์เรื่องละหมาดอันนี้สำหรับตัวครูมุสลิมไม่ได้มองอย่างนี้หรือว่าเรื่องแต่งงานอันนี้สำหรับช่องบันเทิงในเว็บไซต์ต่างๆไปดูเรื่องนี้แล้วก็ศาสนาไม่เกี่ยวจะแต่งตัวจะรับประทานอาหารจะมีความสำราญในชีวิตศาสนาไม่เกี่ยวนี่มุมมองของคนไร้ศาสนาอิสลามคนที่ไม่เข้าใจอิสลามอย่างถูกต้องก็บอกแล้วว่าสุรษอัลบักรเป็นสุราที่ถูกประทานช่วงแรกในเมืองมะดีนะช่วงแรกจนเป็นทางนำสำหรับท่านนบีในฐานะเป็นผู้นำรัฐบาลใหม่รัฐอิสลามที่ได้ก่อตั้งใหม่ในเมืองมะดีนะมีหน้าที่ปกครองแผ่นดินมีหน้าที่บริหารองค์กรต่างๆมีหน้าที่ปกครองสถาบันครอบครัวในการให้นโยบายของชีวิตของมุสลิมและครอบครัวมุสลิมเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสงครามสันติภาพครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนาจิตแม้กระทั่งเกี่ยวกับจิตใจ ทางจิตสำนึกของมุสลิมซูเราะห์อัลบะเราะห์ก็มีพูดถึงปัจจัยของอิสลามเกี่ยวกับความสุขต่างจากปัจจัยของวัตถุนิยมและสังคมนิยมและต่างจากปัจจัยของทุกปัจจัยที่ได้มองถึงความสุขนั้นว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดและก็เฉพาะมนุษย์หมายถึงเรื่องความสุขในเรื่องของคนมีลัทธิได้เกิดขึ้นในประเทศยุโรปในช่วงมีคริสต์ศักราช1955-60เป็นลัทธิทางปรัชญาเน้นว่ามนุษย์จะได้เป็นมนุษย์ก็ต้องดำรงชีวิตให้รู้สึกว่าตนเป็นมนุษย์แม้ตัวเองเป็นมนุษย์ยังไงจะรู้สึกว่าเป็นมนุษย์จะรู้สึกว่าเป็นมนุษย์ก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองรู้สึกว่ามันจะให้มีความสุขถึงจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีจริงและทีนี้ระบาดในสังคมตะวันตกและถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นพื้นฐานของปัจจัยต่างๆในตะวันตกก็คือความสุขนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญของมนุษย์ในโลกนี้และมนุษย์มีหน้าที่ใช้ชีวิตในโลกนี้ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญก็คือแสวงหาความสุขอย่างเต็มที่อิสลามไม่ได้มองเช่นนั้นอิสลามไม่มองถึงความสุขนั้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่ใช่เพียงรูปร่างไม่ใช่เพียงอวัยวะเดียวที่จะแสวงหาความสุขด้วยอวัยวะนั้นหาความสุขที่บรรจุในชีวิตของมนุษย์นั้นสามารถได้ปรากฏในหลายรูปแบบชนิดหลายประเภทมีความสุขทางจิตใจมีความสุขทางร่างกายมีความสุขสำคัญมากก็คือความสุขในฐานะเป็นบ่าวที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อองค์พระผู้อภิบาลนั่นคือความสุขที่และที่ต่างๆแบบแช่ต่างๆเขาพูดไม่ถึงไม่สามารถบรรลุตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นจะมองถึงประเด็นความสุขในมุมมองของอิสลามเราจะไม่ใช้คำว่าพูดเรื่องเช่นอย่างสุภาพที่ไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าอิสลามพอพูดถึงเรื่องนี้พูดไม่หยาบคายมันไม่ใช่แค่นี้อิสลามพออธิบายเรื่องใดเกี่ยวกับความสุขระหว่างผู้หญิงผู้ชายระหว่างภรรยาสามีอยู่บนบรรทัดฐานแห่งปรัชญาอันกว้างขวางของอิสลามก็คือบัญญัติหรือกล่าวในสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับมนุษย์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอิสลามในอัลกุรอานจะเน้นเรื่องข้อห้ามข้ออนุโลมนี่นะไม่มีระบุมากทำไมข้อหลักการของอิสลามอื่นจากข้อห้ามนี่เออเดี๋ยวข้อห้ามนี่ก็คือฝากไว้ดูรู้ลมหมดถ้าอันไหนที่มันจะง่ายกว่าก็ระบุฮาลาลฮาลาลฮาลาลอันนี้ฮาลาลอันนี้ฮาลาลอันนี้ฮาลาลนับไม่ถ้วนอันไหนที่ง่ายกว่าอันไหนที่จะเห็นว่าเมตตากว่า قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ما يجنب حي شندي الله نتم روبا نهارا جنب حي ذوالا ينبس نما هو كم نور كم قل الله يجيب ما هي كم شريك ما هي رب دان مو ما هي اللي كبيان على ين اينا ين اينا على اللون كن بين عبد الله لان يجي الله نادي من ما وانا سن الله يو يا نلومي كن بين من يدي الله คือคำถามนี่อยากจะถามคนมึงเราจริงๆนะถามจริงๆมันไม่มีอย่างอื่นนะคือของคนที่ทำพลังมันไม่มีอย่างอื่นแต่คนเขามองตรงข้ามโอ้ยชาแนลอิสลามฮาอะไรก็ฮารามอะไรก็ฮารามใช่บอกเลยนะใครบอกเราว่าผิดของเราอ่ะผิดของเราเนี่ยที่ไปสร้างระบอบในชีวิตด้วยสิ่งฮารามเท่านั้นเราแสวงหาความสุขก็ไปเลือกฮารามจนติดฮารามไปนะจะเอาอะไรทำอะไรนี่มันเอาอันนี้ไอฮารามนี่เอานี่เอามาทำจนติดนะพอติดหมดแล้วในชีวิตของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยฮารามมีคนมาบอกมีคนมาสาบอกว่านี่มันฮารามครับนะครับไม่เป็นไรนี่จะทำอะไรละเอาทำอันนี้อีกละฮารามทั้งหมดเลยคุณช่วยไม่ได้คุณตลอดชีวิตนี้นะก่อนทำนี่คุณไม่เคยถามว่าอันนี้มันฮาลาลฮารอมคุณก็ทำไปว่าเพราะมันเป็นความสุขรู้สึกว่ามันมีความสุขนี่คือประโยชน์ของการที่เราศึกษาเรียนรู้คนเขาถามเขาบอกว่าอ่านกุรอานแล้วก็ทราบซึ้งเมื่อไรจะทราบซึ้งจะร้องไห้นะอ่านกุรอานก็ฟังเรื่องนรกเรื่องความตายเรื่องสวรรค์มันก็ทราบซึ้งนี่อาจารย์คนหนึ่งบอกว่าเปล่านะผมบางครั้งเนี่ยอ่านเรื่องบทบัญญัติเกี่ยวกับประจำเดือนของสตรีเนี่ยผมก็ทราบซึ้งเราทราบซึ้งตรงไหนคุณอ่านเรื่องประจำเดือนเรื่องมาดูเรื่องเฮดเรื่องประจำเดือนนี่มันจะทราบซึ้งใช่ไหมเราไม่ได้มองถึงความกว้างขวางของอิสลามความละเอียดของอิสลามที่เข้าไปจัดระเบียบแล้วก็ให้ข้อแนะนำแม้กระทั่งเรื่องธรรมชาติของสตรีอันที่จะมีผลสะท้อนกับบุรุษและครอบครัวอิสลามให้ข้อแนะนำต้องสั่งซึ่งเดี๋ยวอ่านสักวันยามนี้ครับจะพยายามอธิบายให้หมดในคืนนี้ถ้าจะอ่านในจำนี้ความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อิสลามของเราสุรบัลบาการ์มีสองร้อยกว่าอย่างแล้วนะผ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเจ้าเรื่องที่ชื่อว่าที่มาเรื่องเฮียนเรื่องประจำเดือนเรื่องร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีจะร่วมหลับนอนยังไงจะอะไรที่อนุญาตอะไรที่ไม่อนุญาตถ้าไม่สำคัญก็ไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวข้าม224ก็ได้ว่าไงครับถ้าไม่สำคัญนะถ้าไร้สาระนะก็ข้ามก็ได้หรือว่าใครจะเขินจะฮะตัวอะไรนี่เรื่องศาสนานี่แต่เป็นเรื่องข้อนิยมข้อห้ามใช้ได้ไม่ได้ไม่มีขยะไม่มีความละอายหมายถึงว่าอย่าใช้ความละอายไอ้นี่อยากรู้ไหมไม่อยากรู้ก็ส่วนไม่อยากรู้ก็มีโอกาสกระทำความผิดโดยไม่รู้โดยไม่รู้ครับใช้122พระองค์ตรัสว่าเออเยี่ยมต้องบอกยินดีสุดแล้วมาแล้วฉันมีนักการในมหิดที่หัวอันนั้นฝ่าเตจิลุนในมหิดولا تقربوهن حتى يطهرن ف فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شو من شيخان ويسألونك لبوكهو جاكام جاكو ويسألونك لبوكهو سرني أحلنا مجنبو جانا سيما يلا سألونك كا جاكو جاكو كا فيس جاكو بوكهو جاكام جاكو عن ديوت المحيط رجم دير المحيط رجم دير عندي كنا طيب مين دي لو بقى ايه كوان بقى مو رجم دير ده الحيض مش محيط محيط ايه علي محيط من مين ده قلت مصدر مين مصدر مين في المكان ما يتلو سافان كي يكون بجم دير كي بجم دير كي بجم دير ده كي علي ก็คืออวัยวะเพศก็คือช่องคลอดของสตรีนั่นคือจุดฐานอันมหิตก็แสดงว่าที่เขาถามถึงจุดนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่อนุโลมกระทำได้สำหรับสถานที่นี้สำหรับที่นี้ระหว่างภรรยาสามีถ้ามีประจำเดือนร่วมหลับนอนได้หรือไม่เพราะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะเล่าไว้จะเล่าอินชาอัลเลาะห์ตอนนี้จะบอกเรื่องชะบะรุลมุญูกุลฮุวะอะซรจงกล่าวเถิดว่ามันเป็นสิ่งที่ให้โทษจงกล่าวเถิดฟุมฮุวะมันเป็นอะซรสิ่งที่ให้โทษอะซรนี่ก็คืออันตรายเสียหายร้ายแรงผลกระทบที่ไม่ดีโทษแต่ที่ได้บอกว่าที่เกิดถึงเราบอกว่าแปลว่าสิ่งที่ให้โทษเนี่ยหมายถึงถ้าเราได้สัมผัสหรือกระทำกับที่หรือสถานที่ที่มีประจำเดือนนั้นโดยไม่ได้ระมัดระวังมันจะเกิดโทษมันจะเกิดโทษแต่ก่อนนู้นเขายังไม่ได้พิสูจน์ร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามี ขณะมีประจำเดือนมันจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพแพทย์ยังไม่พิสูจน์แล้วแต่ก่อนนู้นก็ยังไม่ได้พิสูจน์แต่กุรอานบอกว่าอาซามันอันตรายแต่อุลามะฮ์ส่วนมากเขาบอกว่าอาซานี่ไม่ดีอันตรายแต่ไม่ใช่อันตรายทางสุขภาพแต่อันตรายทางศาสนาเพราะศาสนาไม่อนุญาตถ้าสมมติว่าเป็นเนี่ยให้โทษหมายถึงว่าจะเป็นฮารามจะมีบาปแต่เรื่องอันตรายทางสุขภาพอันนี้มายุคนี้เขาได้ให้ได้วิจัยแล้วปรากฏว่าจริงว่าที่ศาสนาห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนขณะนี้ประจักษ์ถูกต้องที่สุดผมต้องพิสูจน์فاعتزل النساء في المحيط ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลหญิงในขณะมีประชันดิษอันนี้แค่หญิงคือบรรดาหญิงบรรดาหญิงก็คือผู้ที่เรามีสิทธิ์ร่วมหลับนอนกับเขาไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือจะเป็นภาษีفاعتزل النساء ให้ห่างไกลจากหญิงผู้หญิงที่เรารับอำนาจให้ร่วมหลับนอนกับเขาได้ให้ห่างไกลตอนไหนขณะมีประจำเดือนที่มหิดบทให้ขณะมีประจำเดือนให้ห่างไกลนี่นะเราจะเข้าใจจากอายะห์นี้ห่างไกลหมายถึงว่ามีประจำเดือนก็ต้องแยกห้องเลยนะแยกบ้านเลยเวลาเราสัมผัสนี่ก็ต้องใส่ถุงมือจะเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่เพราะคนที่จะเข้าใจกุรอานด้วยตัวเองด้วยสำนวนภาษาอย่างเดียวเนี่ยลงป 呆呆呆，龙啊，龙 龙 龙 龙 龙龙，你呆你呀，那来过古兰尼因呢？过去没奥没奥没奥苏纳呢？奥的古兰呢？龙呢？呀，古兰呢？我个爸爸就很好乖呢，带过没带？ตรงประจำอยากก็ไม่ได้และยิ่งมีคำเน้นบอกว่าและจงอย่าเข้าใกล้นางวะลาตะกรบูฮุนนะฮัตตะยะตะฮุรและจงอย่าเข้าใกล้นางนี่นั่งอย่างเงี้ยนั่งอย่างผมจะปุยยิ้มไม่ได้นี่ใกล้แล้วนะยุ่งไหมล่ะแต่ไม่ใช่เข้าใจอย่างนี้ค่ะเพื่อนทำไมล่ะโอ้มีสมบูรณ์ยุ่งมีที่ไปที่มาและมีคำอธิบายจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะไหนถ้าจะทุรจนกว่านางจะสะอาดนี่จะเห็นเข้าใกล้นะจนกว่านางจะสะอาดฟะอิซาตะฏอฮะรนะคันเมื่อนางได้ชำระร่างกายสะอาดแล้วและหากว่านางคือภรรยาหรือภาษีได้ชำระได้อาบน้ำจะนะบะคันความสะอาดเรียบร้อยแล้วفأتوهن من حيث أمركم الله تطلق مهانا تام في الله سنشاي قوتهم فأتوهن مهانا فقط تام سمونا مهانا السلام عليكم فأتوهن فأتوهن ما دينوا حميات لاو حيثوا ملابنون هاي سنسون فأتوهنให้ร่วมประเวณีแต่พระตูหุ่นเนี่ยเป็นคำสุภาพที่คืออาจจะใช้ก็คำว่าข้อคำว่าร่วมประเวณีเนี่ยคนอาจจะไม่ใช่โดยตรงจะใช้คำที่สุภาพแต่ในภาษาเชิงภาษาที่เข้าใจเช่นพวกเราในคำว่านัสวันแรกจะมาสูงนัสแต่ในคำว่ามัสในกรานเนี่ยแปลว่ารวมแปลว่าสมจุสุภาพคำว่ามัสเนี่ยว่าแต่เป็นที่เข้าใจเป็นที่เข้าใจว่าคำว่ามัสเนี่ยแปลว่ารวมนะฟาตูฮุนนะจงถ้าหากว่าสะอาดแล้วนะต่อพรนะอาบน้ำแล้วชำระแล้วก็จงมาหานางตามที่อัลลอฮ์ทรงใช้พวกท่านใช้มาหานางนี่หมายถึงว่าร่วมหลับนอนแต่นี่ใช้ฟาตูฮุนนะอัมรุนแต่ว่าวาจิบเนี่ยสะอาดแล้ววาจิบตรงสะอาดแล้วมีวาจิบตรงร่วมหลับนอนได้ไงไม่มีนะไม่มีเข้าใจไม่มีใครเข้าใจแบบนี้นอกจากอิบนะฮะจิมรอฮิมะฮุลลอฮ์แค่เพื่อนคุณมาก็นับไม่ได้อิบนะฮะจิมบอกว่าทุกครั้งที่สะอาดแล้วมีวาจิบตรงร่วมหลับนอนทำไมล่ะอิบนะฮะจิมคนนี้เนี่ยถ้าสะอาดแล้วมีกระฟะตูหุ่นนะอย่างนี้ถ้าอธิบายมันก็ยาวนะมันจะเรื่องอุสุลจิตมันฮัจญ์ในคัดเสียในเรื่องการตีความเพราะไม่ยึดทุกคำสั่งในกุรอานนี่เป็นวาจิบอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะกูลูมิมมาฟิลอัรฎิฮะรอมฏอยยิบะฮ์ทรงบริโภคจากสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ได้สร้างไว้ในโลกนี้ทรงบริโภคใครรู้กินทั้งวันนั่นคือไม่ใช่ก็เขาบอกว่าต้องดูทำนองสำนวนประโยคก่อนหน้าก่อนหน้านี้อะไรไงอันนี้ไม่ต้องพูดนานนะเพราะมันสาระมันไม่ค่อยสำคัญสำคัญเดี๋ยวมาที่จะสำคัญอินนัลลอฮ์ยูฮิบบุตตะวาบีนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงชอบบรรดาผู้สำนึกผิดกับเนื้อกับตัวตะวาบีนคือที่ปฏิบัติเตาบ้ากับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์ทรงชอบชอบแต่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ชอบชอบคนที่กับเนื้อกับตัวก็เอาสิยังช้าๆทำไมอ่ะอัลลอฮ์ชอบนะทำไมถึงว่าคุณเตาบัดตัวนี่ไม่ได้ประโยชน์เพียงห่างไกลจากความชั่วประโยชน์มหาศาลที่จะได้ไปด้วยนี่ก็คืออัลลอฮ์จะชอบยูฮิบบุตตะวาบีนยูฮิบบุ والله من هو يحب التائبين تائبين ผู้กลับเนื้อกลับตัวอันนี้อธิบายหรือแปลไม่เคยละเอียดอัตตวบีนก็บอกว่าเป็นชื่อว่ามุบาลาฮ์ฟาลผู้กระทำตาอิบเนี่ยตาบัดตัวจบครั้งเดียวก็เรียกว่าผู้ตาบัดตัวแล้วตาอิบุลแต่ถ้าหากว่าคนที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตอนทำอะไรก็รีบตาบัดทำอะไรก็รีบตาบัดอยู่ในระหว่างการตาบัดตลอดเวลาเขาเรียกตาห้ามทำอะไรก็รีบนะไม่ตะแบงไม่ดื้อไม่ดังดื้อทุกตัวทำอะไรก็รีบกับเนื้อกับตัวที่เราชอบเพราะอะไรเพราะคนที่ทำแบบนี้ในแน่นอนเนี่ยเป็นคนที่รักและชอบอัลลอฮ์ไม่อย่างนั้นจะต้องบาปเรื่องอะไรเราทำความผิดสำนึกทำได้ไงแล้วเมื่ออัลลอฮ์ได้รับผิดกับเนื้อกับตัวขอใจจงเนี่ยชอบแล้วก็อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ก็ต้องชอบว่าอยู่ให้บุญมุตตะฟิรีนและฉันชอบบรรดาผู้ที่ทำตนให้สะอาดผู้ต่อไปชอบคนสะอาดอายะนี้เป็นอายะที่น่าภูมิใจสำหรับชาวมุสลิมนะว่าเรื่องความสะอาดนี่มันถูกบรรจุในศาสนาในหลักอาคีดะห์คุณรักษาความสะอาดนี่นะเปรียบเสมือนรักษาความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าทำความสะอาดรักษาความสะอาดนี่นะอัลลอฮ์ชอบไอ้ฮิบุลมุตะฟิรีนมาดูครับสาเหตุนูซูลเนี่ยสาเหตุที่อายะห์นี้ถูกประทานลงมาในการบันทึกของท่านอิมามมุสลิมอันซาบิตอันอานัสอัลบุนานีลุกซุกอานัสอัลบุนานีอานัสได้รายงานว่าอันยะฮูดะกานะตอิซาฮาดะตุลมะอะตุมินฮุมลัมยูวาติลูฮาวะลัมยูญะมิอูฮาฟิลบุยูตชาวยิวที่เมืองมะดีนะห์เมื่อสตรีของพวกเขานี่ได้ถึงเวลามีประจำเดือนแล้วและมีวาคิลูฮะไม่ร่วมรับประทานอาหารด้วยแยกโต๊ะเลยแยกโต๊ะเลยวะลัมยูญะมิอูฮะและไม่ร่วมหลับนอนโดยเด็ดขาดไม่นอนด้วยไม่นอนด้วยกันไม่นอนที่นอนเตียงเดียวกันฟิลบุยูตในบ้านของเขาฟะซาลอัศฮาบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะฮ์เราเนี่ยมาถามท่านนบีซะอันซะลัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จึงประทานลงมาซึ่งอายะห์นี้วะซะลูนะกะอานิลมะฮีดกุลฮุวะอะดัมฟะอะตัจิลินซาฟิลมะฮีดวะลาตะกรบุฮุฮัตตะตุรอัลลอฮ์ก็ได้อธิบายสำหรับประจำเดือนนี้นะก็อย่าเข้าใกล้ไม่ให้ร่วมหลับนอนจนกว่าให้สะอาดฟะกาลรอซูลุลลอฮ์ฟะกาลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ได้บอกว่าพออ่านอายะนี้แล้วนะมีนะตังนะอ่านอายะแล้วนี่นะมีมาตราสำคัญในกฎหมายนะถูกระบุแล้วในคุรานนักกฎหมายที่เป็นผู้อธิบายกฎหมายเป็นทางการนะนบีได้บอกว่าอิสมาอูคุลชัยอินฟิลลันนิกะห์อิสมาอูคุลชัยอินฟิลลันนิกะห์อิสมาอูอานุโลมให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างอิลลันนิกะห์ยกเว้นการสมสู่คือการร่วมหลับนอนคือการประเวณีก็คือการที่แสวงหาความสุขด้วยอวัยวะเพศระหว่างกันอันนี้นะห้ามโดยเด็ดขาดและยังอื่นล่ะยังอื่นล่ะนอนด้วยกันแตะกันจับจูบสัมผัสยังอื่นทำได้ไหมเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่นบีบอกว่าอิสลามกุลละชัยอินกุลละชัยอินกุลละอะไรทุกไม่ใช่ความทุกข์นะกุลละตรงนี้เนี่ยความสุขไม่ใช่ความทุกข์อิสลามกุลละชัยอินทุกสิ่งทุกอย่างทำได้ยกเว้นการสมสุขคนมาถามกับอีเมลเยอะนะเพราะว่าอีเมลเยอะจะอ่านไม่ใช่จากเมืองไทยเชื่อจะถามนะจะอายไม่กล้าถามอย่างนี้ทำได้แต่ก็ถามแล้วนี่เหมือนใคร อันนี้ยังนี่ทำได้ป่ะก็บอกนี่ฮะบิบิฉันเอาคุณทำทุกชิ้นทุกอย่างยกเว้นฉันสุก็เล่นนี่ล่ะก็บอกแล้วว่าคุณใช้อินทุกอย่างฉันต้องอธิบายละเอียดเลยอ่ะต้องตั้งคู่มือเลยอ่ะตัวคุณอย่างนี้ทำได้อย่างนี้อย่างเงี้ยตรงนี้จบนะไม่ต้องถามอีกแล้วนะถึงแม้ว่าแต่งงานหรือยังไม่ได้แต่งงานไม่ต้องถามอีกแล้วนะอะไรที่อันนี้ทำได้ขณะมีประจำเดือนอันเดียวอันเดียวเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวอายะที่223เนี่ยจะมีที่ห้ามทุกกรณีแหละมีประจำเดือนไม่มีประจำเดือนมีห้ามแต่อันนี้เราอันนี้ที่ประจำเดือนนะคือการสมสู่ร่วมประเวณีอันนี้เนี่ยห้ามฮารามทำแล้วเป็นโทษบาปตั้งใจฝ่าฝืนนี่อาจจะเป็นบาปใหญ่ห้ามโดยเด็ดขาดและยังอื่นนะทุกสิ่งทุกอย่างตั้งสำนวนเลยสำนวนให้เป็นกฎเกณฑ์ให้เป็นกอยด้านไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างความสุขให้แก่สามีและภรรยาโดยที่ไม่ได้ถูกห้ามในหลักการนี้เป็นที่อัศจรรย์เป็นที่อัศจรรย์ถึงแม้ว่าคนจะเป็นคนทำถึงแม้ว่ามุสลิมเขาไม่ทำกันแต่ไม่ติดประเด็นมีประเด็นว่าสมควรไหมไม่สมควรแต่ยังไงก็ตามจะทำอะไรระหว่างภรรยาสามีต้องมีความสมัครใจถึงแม้ว่าอนุโลมก็ตามاسمعوا كل شيء إلا النكاح نيو طاني بجم ديانا متى ليالي هاني نقبال تنجو مكين دوي النبي بقول باباو تي الله هامنا فاعتزلوننا حي هاي تلاين هام كه روح بويني دان نم دام دوك زين دوك ياني بشي ايو هام دوك زين دوك ياني وين روح بويني فبلغ ذلك اليهود خوك يودين فقالوا بيرد شاب ขอแนะนำหัวหน้าบีพวกยูก็เลยบอกว่ามายุริดุฮาดะรัจุลอันยะดะอะมินอัมรินาชัยอ์อิลลัคฮะซะนะฟีมุฮัมมัดนี่นะไม่มีอะไรที่เราทำเนี่ยเว้นแต่มุฮัมมัดว่าตั้งใจที่จะฝืนสวนกระแสเราฟะจาอุซัยดุบุฮุดัยรุอับบาดุบนุบิชสองคนนี้ซอฮาบะห์นี่ไปได้ยินพวกยูบอกว่านบีสวนมุฮัมมัดนี่สวนกระแสเราไม่ร่วมไม่แตะต้องไม่เข้าใกล้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนมุฮัมมัดก็ได้แต่ก็ได้ร่วมกินด้วยกันนอนด้วยกันก็ได้มีสวนฟะกอลลายารอซูลลอฮ์ซุนกุนนิกะมาฮะตะนะวะอินนัลยะฮูดะกาลัตกะซะวะกะซะพวกยูนี่มันพูดอย่างนี้มันบอกว่านบีนี่สนกระแสมันนบีเอาอย่างนี้ไหมเอาสวนกระแสให้เป็นที่เลยอะร่วมประเวณีไปด้วยมีขึ้นนะจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงว่าเขาต้องการความสุขตรงนี้แต่เขาหมั่นไส้อายุอ่ะยิ่งไปว่านบีว่านบีชนกระแสเนี่ยชนกระแสเนี่ยเอาให้เต็มที่เลยอ่ะอัลเลาะห์มูจามีอูฮุนนะขณะที่มีประจำเดือนเอาให้สวนเต็มที่เลยนบีไม่พอใจفتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا نعبدني قيلنا له كما يتقها من ميلان القرآن لا إذن إذن سنك سعني من مشي وقت تصعوتني كقرآن بوك لا وأني هامي من تهام فحتى ظننا أن قد وجد عليهما صحابة جنكني أسيك بعباد يعني نبي قرنك لا فنبي في سبيل แสดงความไม่พอใจนะคือจะได้เข้าใจเลยมีเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนแต่ไม่มีพูดอะไรแต่เขานี่ต้องเข้าใจเขาสหายมากเลยความรู้สึกเขาละเอียดอ่อนนะคือมันมีทางอู้เข้าใจแล้วไม่จะพูดมากนะพอเห็นหน้ามันมีเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะโอเคต่อเลยฟะฮารจาاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلنا ديكو أعطيني كم يكون قو أو نوم معي هديات يتنبي أو نوم ما تواعي ما هديات يتنبي أرسل في أثريم من يقول غير يد ما أشيك عن بني يد ما يد ما فشطاهما يد ما كذي روح بينهم كفن دي يوم بينهم كفن دي فشطاهما قريب فعرفا أشيك عن بني يقول روح دي ألم يجد عليه نوتن دي ميديكرو في ميديكرو تين دي نعم بيننا فشبيت تجنا وسالك الخرام القرآن ไม่ใช่ว่าเราจะสวนกระแสนี่ก็เอาหักหลักการไปด้วยนี่ไม่ใช่เพราะว่ามุสลิมบางทีเดี๋ยวมุสลิมแสดงว่าสาบานนุซูลที่ไปที่มาของอายะนี้นี่นะมันจะอธิบายสำนวนของคำสั่งคำห้ามในอายะนี้ชัดกว่าขยายความชัดกว่าเพราะถ้าว่าเรามองถึงสำนวนในอายะห์อย่างเดียวในคุรานอย่างเดียวนะฟาตาจิลุนนิซาอะฮ์ฟิลมะฮีดจงห่างไกลวะลาตักรบูฮุนนะจะเข้าใกล้ที่สองนะห่างไกลให้ห่างไกลและอย่าทั้งสั่งทั้งห้ามอย่าเข้าใกล้และให้ห่างไกลอย่านะอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกะละลานะโหอย่าไปยุ่งกะละลานะอย่าเข้าใกล้นะห่างไกลนะนี่มันต้องเจอเลยนะถ้าเจอก็ไม่ต้องสลามเลยก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับชีอะห์นะให้ห่างนะอย่าเข้าใกล้นะสมมตินะฉันตัวอย่างแต่นี่ปรากฏว่าไม่ใช่ที่เน้นที่เด็ดขาดตรงนี้เนี่ยสำหรับอันเดียวเรื่องเดียวแต่คือร่วมตัวเองแสดงว่าตรงนี้เนี่ยที่ต้องเคร่งที่ต้องเข้มงวดไม่ได้เลยเด็ดขาดไม่ได้เลยเมื่อมีการระบุเรื่องประจำเดือนเราก็ต้องตรงเตือนนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องของสตรีแต่เรื่องนี้ผมไม่อธิบายละเอียดมากเพราะมันเรื่องละเอียดมากมากมายนะครับเราจะพยายามสรุปสังเกตอันว่าอุดมะอันว่าประเภทอุดมะคือเลือดชนิดเลือดประเภทเลือดของสตรีก็หมายถึงเลือดที่ไหลออกโดยช่องคลอดของสตรีไม่ได้พูดถึงบาดเจ็บและเลือดไหลนี่ไม่เกี่ยวอันนี้เฉพาะเลือดที่ออกจากคลอดมีสามประเภทอันแรกเป็นดมุลไฮดีมาอูฟก็คือเลือดประจำเดือนไฮอัลโลที่รู้จักเป็นเลือดธรรมชาติเกิดโดยธรรมชาติว่าดมูอัสวดข้อเสียส่วนมากเลือดประเภทนี้เลือดประจำเดือนของสตรีนี้อัสวดจนกระทั่งเป็นสีดำหน่อยข้อเสียข้นตาลูซุมระมีสีแดงนิดนิดตุตรักุลันสลาตุสซอมฮุกุมสำคัญเกี่ยวกับเลือดถ้ามีเลือดประจำเดือนชนิดนี้ประเภทนี้ถ้าปรากฏแก่สตรีแล้วเนี่ยไม่ละหมาดไม่อนุญาตให้ละหมาดละหมาดให้ฮารามอย่าว่าเสียดายนะคนเนี่ยไปทำองค์เราจะไปเจอประจำเดือนที่หนูมาตั้งทีเธอมีประจำเดือนมันก็เสียดายนะมาเสียดายได้มีโทษนะละหมาดและมีโทษคนมาประจำเดือนร่มมาบอลอู้ร่มมาบอลไม่ดีเสียดายไม่ถือที่หนดเดินน้ำมันบอลเอาไปใช้ที่หลังนี่นะพระเจ้าหนาบอกว่าให้ไปใช้มันถือที่หนดเดินน้ำมันบอลรสชาติไม่เหมือนวันอื่นน่ะถือไปเถอะถือแล้วมีโทษและมีบาปนะฮะรังว่าไปลูกว่าเกษีรูละฮัดดะละจำนวนระยะเวลาน้อยที่สุดของประจำเดือนหรือมากที่สุดของประจำเดือนนี่ฟิลาปุลามาก็ฟิลาปกันเนาะมาจากอุลามะฮ์ส่วนมากน้อยที่สุดหนึ่งวันหนึ่งคืนมากที่สุดสิบห้าวันมาจากฮานาอีบอกว่าน้อยที่สุดหนึ่งวันหนึ่งคืนมากที่สุดสิบวันมาจากที่ถูกต้องไม่มีข้อจำกัดแล้วแต่สตรีเพราะอันนี้มันไม่มีเวลาตายตัวว่าผู้หญิงทุกคนต้องนับประจำเดือนแค่นี้เท่านี้เลยไม่มีขึ้นอยู่ที่อะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกประจำเดือนประจำทำไมต้องมีประจำและจะมีระยะเวลาของผู้หญิงแต่ละคนของเขาสำหรับชาวเยอรมันก็ได้ต่างกันคือความเคยชินกับเวลาและประจำเดือนของเขาเนี่ยต้องอย่างเขาบางคนส่วนมาก6 หรือเจ็ดหรือแปดและส่วนมากเปียงคนหนึ่งวันหนึ่งสิบ29วันไม่มีอะไรมีแต่น้อยมีนะ2วันก็มี3วันก็มี15วันก็มีเป็นเลือดประจำเดือนและขึ้นอยู่ที่อะไรมัซฮับที่ถูกต้องที่สุดที่ตรงกับหลักฐานทั้งหมดได้ที่สุดแล้วก็มัซฮับที่ง่ายที่สุดง่ายแล้วปฏิบัติง่ายที่สุดนั่นก็คืออะไรดูเลือดดูประเภทเลือดดูลักษณะเลือดดูกลิ่นเลือดสีของเลือดถ้าหากว่าเป็นเลือดประจำเดือนสีดำมีแดงนิดๆข้นกลิ่นเหม็นนั่นน่ะประจำเดือนแต่ถ้าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลักษณะนี้อันนี้ไม่ใช่ประจำเดือนยังตุยและดังที่จะมีตัวเองต้องดูเอาสมมติว่ามันมาประจำเดือนไม่ปกติมาสองแล้วก็ขาดสองให้ดูมาแล้วนี่นะมาแล้วนี่จะงดงดละมานงดไปที่นอนงดร่วมหลับนอนกับสามีนะแล้วก็หายมันจะหายยังไงผู้หญิงรู้กันง่ายจะบอกว่าลาตาจันนาวันตะวุรนะขัตตะตะไรนัลกัสซาตัลเบย์ดะตอนปลายของฤดูของฤดูของประจำเดือนนะจะมีน้ำสีขาวน้ำสีขาวนั่นคือสัญลักษณ์ว่าสะอาดแล้วหมดแล้วมันงั้นประมาณสองวันเขาจะดูเช็คดูจะเห็นว่ามีสีขาวอันนี้หมดแล้วก็จะอาบชาแล้วจะเห็นสีขาวเลยจะอาบน้ำยานามะละมาตุชิโนตุกยางก็ติดไปอีกสองวันไม่แล้ววันนี้ห้าไม่แล้วก็นับใหม่ง่ายที่สุดทำไมต้องไม่จะตื่นนะไม่จะตื่นไม่จะผมก็บอกว่าไม่ไอ้ที่จะอาบระหว่างสมมติว่ามาสองแล้วก็จะอาบสองแล้วก็มาอีกสามไอ้ที่ไอ้จะอาบระหว่างนี่นะผมก็ไม่นับสะอาดไม่นับว่าสะอาดนับว่าเป็นประจำเดือนไม่ถูกต้องนั่นแหละก่อนนับว่าสะอาดเหมือนกันแล้วก็ละหมาดคือต้องคอยถ้าผู้หญิงที่ประจำเดือนไม่ปกติเนี่ยต้องเหนื่อยต้องระวังต้องคอยแล้วก็เฝ้าแล้วก็เช็คตลอดนะครับประเภทที่สองว่าแท้นี่มีแบบดีมากจากบรรดาชนิดเลือดที่ออกจากช่องคลอดของสตรีนั้นดังมันมีแท้เสียอินเดลุยแล้วคือเลือดของสตรีตอนคลอดหลังคลอดตอนหรือหลังคลอดอัพการมันจะอัพการมีดันในหัวขบุญของมันนี่มันขบุญของเฮดของประจำเดือนก็คือไม่ละหมาดไม่ตื่นที่นอนไม่ร่วมหลับนอนนี่เหมือนเลยนะครับแล้วก็เป็นเลือดที่เป็นเลือดที่เป็นเลือดไม่เหมือนเลือดประจำเดือนนะแต่ฮุกุมเดียวกันนะครับฮุกุมเดียวกันวันกุศลมินุกับกุศลมินุจะนำไปอาบน้ำทำชำระความสะอาดจากคลอดเนี่ยจากเลือดหลังคลอดเนี่ยก็เหมือนให้เสร็จแล้วนะก็ชำระเหมือนจะนำไปเหมือนการอาบน้ำจากจะนำว่าไปลีลูละหะระยะเวลาของเลือดหลังคลอดเนี่ยน้อยที่สุดเท่าไหร่เขาบอกว่าละหะนาทีเดียวไม่นาทีเดียวบางครั้งเนี่ยตอนคลอดเนี่ยมีเลือดหลังคลอดเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีแล้วผู้หญิงบางคนเนี่ยแบบนั้นไม่มีเลยก็ไม่มีแล้วก็มีเลยไม่ต้องรอ40วันนะคุณเข้าใจหรอต้องรอ40วันไม่ละหมาด40วันแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ใช่ที่ไม่ละหมาดไม่ถ้ามีเลือดแต่ถ้าไม่มีเลือดนี่ก็จบกันไม่มีอะไรเลยไม่มีภารกิจอะไรเลยอาจจะมาเลือด2วันก็2วัน3วันก็ถือว่าเลือดหลังคลอด3วันไม่ละหมาดไม่ดูที่หนดไม่ร่วมหลับนอนนะ4วัน5วัน10วัน20วันยังมีก็งด30วันก็ยังงด40วันงดถ้าเกิน40วันล่ะฮะเข้าโรงพยาบาลไอ้เข้าโรงพยาบาลเนี่ยวิชาแพทย์หรือผมสอนศาสนาเขาเข้าโรงพยาบาลหมอจะไม่บอกว่าละหมาดหรือไม่ละหมาดแน่นอนพบเกิน40วันเนี่ยแน่นอนผิดปกติแล้วก็ป่วยละไม่ธรรมดาไม่ปกติละถ้าเกิน40วันอุลามะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่เลือดหลังคลอดสมัยท่านนบีนี้สมัยท่านนบีอันนี้สมมุติว่าสมัยท่านนบีเนี่ยถึง40วันนี่นะเขาก็จะต่อไปนี่ก็จะละหมาดเอาแล้วที่หลังนี่ถือว่าอะไรก็ถือว่าเลือดอิสติฮาบะห์เดี๋ยวจะอธิบายเลือดเสียหรือเลือดเนี่ย ทางโรคเรียกติดปกติมีกรณีที่หลังเลือดหลังคลอดนี่นะพอเลือดหลังคลอดนี่มันหมดแล้วมันมาจะเอะมาจะเอะกับเวลาเลือดประจำเดือนมีต้องระวังมีต้องระวังแล้วจะรู้ยังไงอ่ะลักษณะเลือดลักษณะเลือดที่สุดมีบางคนนะมี6วัน7วันแล้วก็วันที่8ก็ยังมีอีกยังมีอีกเอ็กวันที่8นี่เลือดมันไม่เหมือนกันนั่นแหละคือประเภทที่3 ثالث من الدماء دم استخابة دم استخابة ทางแพทย์นี่เขาบอกว่าเลือดผิดปกติทำไมเลือดผิดปกตินี่ก็เพราะกระบวนการของเลือดประจำเดือนเนี่ยมันมีระบบในมดลูกระบบเกี่ยวกับเรื่องเลือดเรื่องไข่เรื่องฮะถึงเวลาของมันเนี่ยถ้าเป็นเลือดประจำเดือนนั่นคือปกติของมันแต่ถ้าหากว่ามันมากกว่านั้นแสดงว่าอันนั้นผิดปกติผิดปกตินี้มันอาจเกิดจากแผลอาจเกิดจากระบบโฮอร์โมนอะไรที่มันไม่ได้ทำงานอย่างปกติเราก็จะสังเกตว่าลักษณะเลือดกลิ่นเลือดนี่มันไม่เหมือนเลือดประจำเดือนทั่วไปนี่แหละที่เรียกว่าดัมสติฮาระเลือดผิดปกติฮาซาฮุกมูฮุกมุของเลือดนี้อันตะกูนัลมะรอะตุมินฮุตาฮิเราะตันชะบรีถือว่าสะอาดสะอาดในเรื่องมีเลือดสะอาดหมายถึงว่าในด้านการปฏิบัติศาสนาคิดและทำหน้าที่ภารกิจอันนี้นี่ทำธรรมดาละหมาดละหมาดถือที่นอนไหมถือที่นอนร่วมหลับนอนไหมร่วมประเวณีในขณะที่มีอิสติฮาระได้ไหมภาษาหน้าที่จะต้องบอกว่าได้ภาษาหน้าที่จะต้องบอกว่าได้ไม่มีข้อห้ามแต่ขนาดละหมาดชิ้นใหญ่แล้วเขาบอกว่าละหมาดได้เป็นแต่ว่าถ้าเป็นอันตรายต่อสตรีถ้าเป็นอันตรายเพราะเลือดผิดปกติหรือเลือดอิสติฮาระนี่บางครั้งเนี่ยมันไหลตลอดไหลตลอดฮัมนะห์บริซัยนะห์บินตุยัชเช่มาบ่นกับนบีบอกว่าฉันเนี่ยมีฉันเนี่ยเลือดฉันนี่ไหลตลอดนบีนึกว่าไหลแล้วก็มีหยุดบ้างเขาบอกว่าอินนีอัชุดดุซัจญันมันก็ไหลตลอดจนกระทั่งเนี่ยละหมาดเนี่ยต้องมีกะละมังรองอยู่นี่เป็นโรคบางครั้งมันก็จริงอะแต่ถึงขั้นนี้เราก็เข้าโรงพยาบาลเราต้องให้เลือดด้วยโรคละอินนีอัชุดดุซัจญันทำยังไงไม่ละหมาดเลยเนี่ยเหมือนคนที่มีปัสสาวะกระปิกกระป๋องซาลาซุลเบาหรืออะไรถ่ายลมกระปิดกระป๋อก็มีอุจจาระกระปิดกระป๋อก็มีคือระงับหรือคุมทวารไม่อยู่อันนั้นก็แบบนั้นคือถือว่าเป็นโรคประจำตัวโดยที่มีฮุกมุเฉพาะเพราะฉะนั้นศาสนาจะไม่สร้างความเดือดร้อนในด้านการปฏิบัติศาสนาให้กับคนที่มีความเดือดร้อนอยู่แล้วเอาเดือดร้อนอยู่แล้วนี่หมายถึงว่าแล้วฉันจะทำยังไงเลือดอย่างเลือดอิสราเอลก็เลือดกระปิดกระป๋อปัสสาวะกระปิดกระป๋ออุจจาระกระปิดกระป๋อเนี่ยทำยังไงไม่ต้องละหมาดแต่อยู่ละหมาดทำยังไงนบีก็แนะนำให้ผู้หญิงที่มีอิสราเอลนี่นะทำความสะอาดก่อนทุกเวลาละหมาดแล้วก็รักษาส่วนอวัยวะเพศสวมสิ่งที่จะระงับเลือดไม่ให้ไหลไม่ให้ออกเป็นบางครั้งมันก็ไหลเยอะให้สวมสิ่งที่มันจะระงับไม่ให้ไหลเยอะไม่ให้ออกนั่นละหมาดเราต้องอ่านนั่นละหมาดเอาสมมติว่าอ่านนั่นละหมาดนั่นละหมาดดูดีแล้วแต่ถึงเวลาสรีเนี่ยลงไหลอยู่นะต้องอ่านนั่นละหมาดไม่วาจิบแต่ดีกว่าไม่วาจิบแต่ดีกว่าไม่ได้อ่านนั่นละหมาดและดีกว่านั้นน่ะเราเล่นบอกว่าดีกว่านั้นคืออาบน้ำจะนะครับทุกวัตถุที่ดีกว่านั้นน่ะที่สุดนะแต่ไม่วาจิบอาบน้ำละหมาดทุกวัตถุเนี่ยคือมันจีวาจิบแต่ดีกว่าแต่ถ้ามีน้ำละหมาดเอานี่มันยังไหลอยู่นะก็เช่นเดียวกันเรื่องนี้มันก็เป็นหัวข้อที่อุลามะห์เห็นเรื่องคนที่มีภาษาอาหรับกับเราก็เหมือนกัน บางคนนี่นะก็ต่อสายต่อสายตลอดมันก็ไหลอยู่ตลอดทำยังไงต้องอาบน้ำละหมาดทุกวันประตูไม่ส่วนมากอุลามะในห้วยนั้นก็บอกว่าต้องวางที่ต้องอาบน้ำละหมาดทุกเวลาทำไมเขาบอกว่าเขาถือว่าประสบกับนายาจ้าตลอดเวลาแต่อุลามะหลายๆท่านก็บอกว่าเขาบอกว่าการอาบน้ำละหมาดของคนนี้คือสถานะของคนที่มีน้ำละหมาดคนนี้ไม่เหมือนสถานะของคนที่มีน้ำละหมาดที่เป็นปกติสถานะของคนนี้เนี่ยมันไหลอยู่ตลอดฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องเก่าที่จะมาเป็นเรื่องใหม่เปล่ามันก็มีอยู่ตลอดอ่ะฉะนั้นอาบน้ำละหมาดแล้วแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆใช่ไหมอื่นจากการที่มันไหลอ่ะที่มันกระปิดกระเบาตลอดเลยนะก็ถือว่ามีน้ำละหมาดแต่ดีไม่อาบน้ำละหมาดทุกเวลาดีไม่ปฏิเสธก็ดีกว่าถ้าทำได้นะแต่ทีนี้บางครั้งนี่นะคนที่มีกระปิดกระเบาเนี่ยยากเหลือเกินไม่ใช่เรื่องธรรมดานะยากบางคนก็เจาะ มีถุง เจาะ มีเจ าะใช่เลยลำบาก เลย ไม่พูดถึงว่าอาบน้ำละหมาดทุกเวลาอาบน้ำละหมาดทุกเวลามันก็จะตากที่ทำยังไงก็สำหรับผู้หญิงที่มีซาบะเนี่ยละหมาดนะละหมาดปกติถือเรื่องปกติแล้วก็ร่วมเจ้าเวรีกับฉันได้ระยะเวลาของอิสลามนี่เท่าไรก็ไม่มีระยะตายตัวเหมือนกันอาจจะมีประจำเดือน8วันหรือ7วันแล้วก็มีอิสลามฮะเลือดติดปกติเนี่ยวันเดียวหรืออาจจะมี15วันก็ได้เช่นไปได้แล้วก็ขึ้นอยู่ที่อะไรก็บอกแล้วว่าขึ้นอยู่ที่ลักษณะเลือดแต่ลักษณะเลือดของชาวเนี่ยนะสีแดงไม่มีกลิ่นสีแดงนะไม่มีกลิ่นนี่ชาบะนะชาบะนี่เลือดประชุมเดือนตัวเลือดชาบะของผู้หญิงนะมันไม่มีอะไรแน่นอนเช่นนี่ผมบอกว่าเนี่ยแค่เลือดดำข้นไม่มีกลิ่นอันนี้เฮียบนะถ้าแดงไม่มีกลิ่นในชาบะนะทีนี้บางครั้งเนี่ยเลือดประจำเดือนมาตอนแรกเลยนะแดงจ๋าเลยแล้วจะคิดยังไงก็ต้องดูต่อไปนะรีบคือถ้ามาแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยหมายถึงว่าสะอาดมาแล้วเนี่ยมาแล้วนะช่วงที่จะมาเนี่ยมันมาแต่มาแดงอันนี้นะเรามันไม่ใช่อิสติฮาบะมันไม่ใช่เลือดผิดปกติที่นะรีบมันจะมาที่หลังว่าเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าตายตัวนะต้องมาให้มันดำนะอ๋อนี่แสดงว่ายังไม่ดำเลยแสดงว่าละหมาดไม่ใช่ถูกเราต้องอย่ารีบนะจะเรื่องดูประจำเดือนช่วงผู้หญิงนะไม่ให้รีบให้ใจเย็นและให้ระมัดระวังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันนะครับไม่มีศึกษาสำหรับสตรีสำหรับบุรุษด้วยสำหรับชายด้วยทำไมผู้ชายเขาก็มีคุณแม่ที่อาจจะมีประจำเดือนมีพี่สาวมีน้องสาวมีภรรยามีญาติน้องที่ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราก็ต้องศึกษากันที่บอกว่าต้องศึกษากันเพราะมันลำบากเลยลำบากมากสำหรับสตรีเนี่ยที่จะไปถามเจ้าครูทำไมเรื่องผู้หญิงก็ไม่เคยถามเขาอายก็เห็นใจอาจจะหมายถึงนบีนี่บรรดาสตรีก็มาถามนบีนะแต่ก่อนที่จะถามนบีก็จะผ่านภรรยาของลูกก็อายเหมือนกันเนี่ยทางออกอ่ะก็คือพวกเธอนี่แหละพวกคุณนี่แหละนะขยันศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ถ่ายทอดหรือว่าพวกสตรีเองนี่นะครับขอให้ขยันเรื่องนี้แล้วก็ถ้ายิ่งยิ่งจะมีตะเขาซุกมีคนมีผู้หญิงคนหนึ่งบรรดามุสลิมคนหนึ่งสักคนสองคนสามคนเนี่ยจะเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนี้เลยเนี่ยจะได้เป็นแหล่งฟัตวาของสตรีโอ้โหมันจะช่วยได้เยอะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าขอให้ข้าคนนี้นะเข้าคอร์สอย่าใช้คอร์สเลยเข้าสัมมนาก็ไม่ใช่สัมมนาเข้าอะไรอบรมเข้าอบรมสัก3วันเนี่ยนะติว ดูเข้มนะไม่มีพ้นเลยพอพร้อมศึกษาให้เข้มที่สุดทำไมต่อไปนี่นะมุสลิมมีอะไรนี่มาโทรมาถามผมนี่นะบางครั้งอธิบายยากบางครั้งอธิบายต้องครูก็อายยังไงเอ้าอธิบายแล้วยังไม่รู้อธิบายกันเอาอย่างนี้ดีกว่าไปถามอาจารย์คนนั้นดีกว่าเป็นมุสลิมคนหนึ่งคุยกันได้เขาก็สามารถถามอะไรละเอียดกว่านี้ละเอียดกว่าฮะนี่ผู้ชายอาจจะถามไม่ได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับบรรดาตุลบิดาเนี่ยน่าจะรับโครงการนี้ไปศึกษาดูว่าสมควรไหมเพราะกำลังตีได้เลยสังคมของเราเรื่องประจำเดือนวงบรรดาสตรีผู้หญิงเนี่ยนะเละปุ่มเป๊ะหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าไม่ค่อยมีการรักษาหลักการอย่างนี้อันนี้เนาะเฉลยก็ได้ไปไหนแล้วถามแล้วก็ผมไม่อยากว่าใครนะนักวิชาการมืดมากกับเรื่องนี้ไม่ค่อยละเอียดที่ผมบอกว่าไม่ละเอียดเพราะระดับอิหม่ามระดับอุลมุสลิมไม่ดีนะระดับบรรดาอิหม่ามเนี่ยอิหม่ามนาวีเขาบอกว่าสาขายากที่สุดในนิติศาสตร์อิสลามบาบุลไฮบสาขาเกี่ยวกับเรื่องเฮียยากที่สุดทำไมยากที่สุดก็บอกว่ามันไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรแน่นอนในเรื่องเลือดก่อนคลอดมีเลือดออกมาอ้างจะเอายังไงก่อนคลอดนะคือเรารู้แล้วมีสอนมาแล้วว่าในเลือดหลังคลอดถ้าแล้วจะมีก่อนคลอดแบบนี้ไหมมีดิจะเอายังไงเอ้าน้ำใสๆอ่ะน้ำเหลืองบางครั้งก็ออกก่อนประจำเดือนหรือหลังประจำเดือนถือว่าอะไรจะถือประจำเดือนมั้ยใครได้ยินเยอะแล้วเยอะมากเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามขยายข้อมูลตรงนี้นะครับที่ศึกษาตรงนี้เรื่องเกี่ยวกับเลือดเพราะมันมีผลกระทบเกี่ยวกับหลายๆอย่างในชีวิตมีประจำเดือนมีเลือดประจำเดือนหรือชาวตะไลมันมีข้อห้ามคนที่มีประจำผู้หญิงที่มีประจำเดือนอะไรที่เป็นข้อห้ามสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนคือเลือดหลังคลอดมีอะไรบ้างหน้ายุ่มหน้ายำหน้าหงิ้งดั้งไฮบวนนี่ครับสิ่งที่มันห้ามสิ่งที่ถูกห้ามด้วยเลือดประจำเดือนจะมีซ้ายคือเลือดหลังประการแรกอัศวะการละหมาดตรงนี้ขอได้อธิบายละเอียดนะก็มันจะมีหลักฐานยาก็ไม่ต้องอธิบายเลยเรื่องแรกก็คือละหมาดอิจมาเลยนะละหมาดไม่ได้นะเราเสียได้ละหมาดไม่ได้นะถ้าละหมาดก็โทษนะเอาแล้วจะประจำเดือนหมดแล้วเนี่ยใช้ละหมาดไม่ต้องใช้เห็นไหมเราจะนำเมตตาไม่ต้องใช้ละหมาดแต่ถือสิ้นอดละก็ที่ประจำเดือนถือสิ้นอดไม่ได้ฮารามเลยนะเอาแล้วมีเดือนก็มาบอกเนี่ยมีประจำเดือนกินได้ไหมกลางวันกินได้ไหมกินได้ก็ไม่วายิบเนี่ยไปกินได้แต่ก็พยายามแอบเลยนะพยายามกินได้นี่ก็ไปกินหน้าสุราเนี่ยไปตั้งโต๊ะหน้าสุรากินต่อหน้าชาวบ้านเลยนี่ใช่ทุกคนลงคนเดินทางเดินทางโอ้โหอยู่มากินเลี้ยงคนหมดคนหน้าสุรานี่คุกถือบวชกันเดินร่วมมาบ้านทำไมเดินทางต่างจังหวัดทำไมต้องสุภาพหน่อยนะในเรื่องใช้ข้ออ่อนนิรุนแรงเลยใช่ไหมแต่สำหรับดูที่หนวดถ้ามีประจำเดือนไม่ดูที่หนวดถ้าสะอาดแล้วเนี่ยถือใช้ไหมต้องถือใช้แต่ละหมาดถือใช้ไหมไม่ถือใช้ประการที่สามที่เป็นข้อห้ามถ้ามีประจำเดือนหรือหลังคลอดก็คือการร่วมประเวณีร่วมประเวณีหมายถึงว่าแต่ที่เราต้องละเอียดนะร่วมประเวณีก็คือการที่อวัยวะใช้อวัยวะเพศเนี่ยในการร่วมกับอวัยวะเพศอันนี้จะได้ชัดๆนี่แหละคือเป็นข้อห้ามและอย่างอื่นนะอย่างอื่นที่ไม่ใช่อันนี้นะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับข้อห้ามเพราะนบีได้บอกว่าชนองคุณละชัยอินอิลลัมนิกะประการที่สี่ตะวาฟบริเวณกาบะนี่ไม่ได้เพราะตะวาฟเหมือนเรื่องละหมาดอันนั้นพอผู้หญิงที่อิหรอมแล้วเนี่ยครองอิหรอมแล้วไอ้ถึงตะวันนี่งดตะวันงดตะวันงดละหมาดจะแสแอนี่ก็แสแอได้จะไปมีนาไปมุสลิมไปอาหรับนี่ไปหุ่นแต่เรื่องตะวันนี่ไว้ที่หลังให้สะอาดก่อน 这会到外面了嘛，那个你就不能看见我干的是对到我的想法不安没有你的想法不安不会的看我在那里说的我在那里说我来也没说过安的一个话题你的话没安的要没可来的到我的想法不安我这边到这边控制啊他的是你我那么的话من دن بقوة ضعيف من دن بقوة صحيح علماء صلى الله بقوة من حديثي بقوة نقاش نعو كب آيات يا رب بقوة لا يمشمو إلى المطهرون كم بيني كمي هاي مي أمي أمي هاي سمت بنوزة المطهرون في ساعات يعني قرب مي تسنا دي بقوة تأباي سمت بقوة كم رب كن دي مي جنبابو سيدي مي جنبابو يندي مي بجم دوانيا สัมผัสได้จากกุรอานได้อ่านกุรอานก็ได้แต่เป็นทัศนะคือเขาบอกว่าไม่มีข้อห้ามและข้อห้ามที่มีเนี่ยบอกว่ามันดอยและอายะห์กุรอานนั้นก็บอกว่าไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแต่อุลามะฮ์ส่วนมากอะถ้าชี้ไม่ถับเนี่ยเขายึดในอายะห์กุรอานและฮะดีษต่างๆว่าที่มีจานาบะห์และมีไฮฎประจำเดือนหรือเลือดหลังคลอดนี่นะแต่กุรอานสำหรับกุรอานไม่ได้เลยครับอ่านกุรอานก็ไม่ได้อ่านอย่างเดียวนั้นไม่สำหรับนี่ก็ไม่ได้แต่สำหรับคนที่มีอัศฮะดีษเล็กเขียนน้ำละหมาดอันนี้นะอ่านได้แต่สำหรับไม่ได้อ่านได้นะแต่สำบัดไม่ได้มีแต่สำนักโวลามาสมมาและมันสมเกียรติของกุรอานสมเกียรติของกุรอานทำไมกุรอานนี่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์นะฮะไม่ใช่หนังสือพิมพ์ไม่ใช่กระเป๋าสตางค์นะจะแตะเมื่อไรจะจับเมื่อไรก็ได้ไม่ได้ต้องให้เกียรติต้องให้ความเคารพประการที่หกนะครับอิตาอุตตลักจะหย่าขณะปีประจำเดือนเนี่ยเขาเรียกตลักบิดาแต่เป็นตลาดบิดาอีกอันนี้เป็นที่เขาเป็นที่ต้องห้ามภรรยากำลังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยห้ามไม่ให้ยาเขาเรียกยาละถ้ายาเนี่ยนับหรือไม่นับแต่ว่ายาเนี่ยนะถ้าเขาประจำเดือนแล้วเรายาละอัลลอฮ์ห้ามนั่นนบีห้ามนะแล้วถ้ายาแล้วนะนับหรือไม่นับมีสิละอุลามะฮ์ชาวโลกบอกว่านับจะมีอะไรท่านบอกว่าไม่นับแล้วจะเอาไหนเอาอย่าแล้วมาถามทีนึงแล้วกันประการที่เจ็ดที่เจ็ดการอยู่ปรากฏตัวในมัสยิดลุกอยู่ในมัสยิดที่มีประจำเดือนไม่ให้อยู่ที่มัสยิดที่มีเจ้าหน้าบ้านก็เช่นเดียวกันไม่อยู่ไม่นั่งไม่ให้อาติกาที่มัสยิดโดยเด็ดขาดอีกที่เจ็ดประการนะครับที่เป็นข้อห้ามสำหรับสตรีที่มีประจำเดือนและเลือดหลังคลอดนะครับอัลลอฮ์ไม่บอกว่าฝากใจลุ่มนิสัยอัลลอฮ์มาฮีมาถึงเรื่องการแสวงหาความสุขระหว่างภรรยาสามีจากสิ่งอื่นนอกจากการประเวณีการสมสู่ด้วยอวัยวะเพศเพราะรู้แล้วว่าสมสู่นี่ไม่ได้ครับเอาไม่ยังอื่นล่ะที่มันมีกระดิ่งบอกว่าฝ่าเท้าจีนมีแฝดเป็นหน้าฟีดจนห่างไกลกับจัตวีขณะมีประจำเดือนที่มีกระดิ่งบอกว่าย่อมเป็นแฝดซึ่งหมายถึงอวัยวะเพศหมายถึงว่าทวารของจัตวีหมายถึงว่าฟอร์สของจัตวีก็คืออารมณ์ของจัตวีอิสลามกุลละชัยอินอิลลัมนิกะห์เพราะอัลกุรอานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิสลามจงทำทุกสิ่งทุกอย่างอนุโลมทำทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นสมสู่วะลิฮาซาเพราะฉะนั้นได้ทำกระทีรุมินัลอุลามะฮ์เอาอักษรุมอิลาอันนะฮูยะดูซุมุบาชะเราะยะดูซุมุบาชะเราะตุลฮาอิดฟีมากับอัลฟัจญ์อุลามะฮ์ส่วนมากจำนวนมากได้เห็นว่าอนุญาตให้มีการสัมผัสทุกรูปแบบสัมผัสทุกรูปแบบยกเว้นอวัยวะเพศยกเว้นอวัยวะเพศกับอวัยวะเพศตัวอื่นที่เป็นการสัมผัสทุกรูปแบบเป็นที่อันเนี้ยเป็นที่อันเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าบังคับกันนะแต่ทุกอย่างก็ต้องมีความสมัครใจ عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهي بنتنه النبي غير من كان إذا أراد من الحائض شيئا كان النبي مي قام بسرن داي داي تومي ماي دينوا كان قام روم لون روم شو يعني هان قام زبك بريا شيء كن يمكن داي ألقى على فرجها ثوبا النبي كجا وانسن سورة فالبحاء ปิดบังอวัยวะเพศของภรรยาก็หมายถึงว่าปิดบังส่วนที่เป็นข้อห้ามและส่วนอื่นนบีก็แสวงหาความสุขได้ว่าเราอยู่ความละเอียดตรงนี้นะถ้าหากว่าบรรดาภรรยาในนบีอายเขินเรื่องนี้และไม่เล่านะช่วยเลยนะเราไม่รู้ข้ออนุโลมไม่รู้ข้อจำกัดในหลักการศาสนาเนี่ยแย่นะแต่นี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ความเมตตาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้เปิดเผยเรื่องส่วนตัวแต่ไม่มีนะครับเราอย่างเรานี่เรื่องส่วนตัวนี่เปิดเผยไม่ได้นะสมัยท่านนบีเนี่ยสหายของเราบางคนเนี่ยเวลาเขามีอะไรระหว่างกันเลยเขาเอาไปพูดนบีห้ามเลยเขาบอกว่าเปรียบเสมือนสัตว์เดรัจฉานมาทำกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยกลางถนนแล้วก็มาให้คนเห็นให้คนดูปวดให้คนดูทำไม่ได้แต่ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกอันนี้มันในนี้ก็ไม่ได้เล่าในเชิงการสอนเชิงการเรียนการสอนและให้ข้อมูลอันนี้นะคือเรื่องอันนี้เนี่ยที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราวชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอบูดาวูดท่านอบูดาวูดได้บันทึกว่าأن امرأة سألت عائشة من تدري كل من ليت عن بني عائشة فقالت كهواء إحدانا تحيض كل من كن دائمين فوق راوني بلنا ستريني تميب تنبين وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحدا شامي بنياني ميمي باهم ميمي بابو دينون ميمي بابي شايفهم بون دينون نوزت بلنديو เราจะนอนในก็ต้องใช้พื้นเดียวต้องห่มพื้นเดียวแล้วกุรอานบอกว่าให้ห่างไกลจะทำยังไงฮะไอชาเรบอกว่าอุคบิรุกิฉันจะบอกบิมาชะมาอัลลอฮุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจะบอกว่าท่านนบีได้ทำอะไรบัคละฟะมะดาอิลามัสยิดนบีได้เข้าบ้านพอเข้าบ้านเนี่ยแล้วก็เข้าไปถึงที่ละหมาดของท่านนบีมัสยิดนบีก็มีที่ละหมาดที่บ้านมัสยิดที่นี่คือมีความมัสยิดเรามีบ้านและมีที่เนื้อที่กำหนดไว้สำหรับการละหมาดซุนนะห์นี่เรียกว่ามัสยิดเหมือนกันมัสยิดก็คือที่สุญูดนะฟะดะคอละอิลามัสยิดีท่านนบีเข้าไปที่ละหมาดของท่านกาลอบูดาวูดตะอ์มีมัสยิดะบัยตุลมัสยิดมัสยิดที่ในบ้านที่ละหมาดในบ้านฟะซะมันซะรฟะฮัตตะฮะละบัตนีอัยนีเมื่อนบีเข้าแล้วนี่ฉันก็เลยอ้วกคนหลับไปฟะอูจะฮุลบัรดุท่านนบีตอนอยู่ข้างในนะนบีรู้สึกหนาวจนทนไม่ไหว فقال ابني مني นบีก็เรียกอาอิชะห์บอกว่าอุดนีมินนีหมายถึงว่าจงเข้าใกล้ชิดมาอยู่ใกล้ชิดกับฉัน فقلت إني حائض ท่านนบีอาอิชะห์บอกว่าแท้จริงฉันเป็นหาอุดนีประจำเดือน فقال وإن ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าประจำเดือนนี่ท่านนายจะได้เล่าด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความห่วงใยต่อประชาชนที่ต้องรับทราบเรื่องแบบนี้เพราะเราก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเราจะรู้ยังไงอย่างทำได้หรือทำไม่ได้เดาจังดิฮะก็มีแบบฟัดวาแบบนั่นน่ะอยากฟัดวานั่นน่ะน่าจะได้ไม่น่าจะได้น่าจะได้แต่แบบนั่นน่ะเลยนะน่าหลังเนี่ยแต่แบบนี้เนี่ยผลนบีทำนี่ก็จบนะต้องจบวันถึงแม้ว่ามีประจนอิกชิบิอันฟะฮิไลกิจงเปิดระหว่างขาอ่อนของเธอฟะกะชะบะฟะฮิไลยะฟะกะชะบะฟะฮิไลยะก็เปิดขาอ่อนฟะวะดะอะฮัดดะฮูวะซัดรันวะอะลาฟะฮิไลยะอะลาฟะฮิไลยะนบีก็ไม่วางใบหน้าหรือศีรษะและหน้าอกบนตักบนตักท่านนายจ้ะ ทั้งที่มีประจำเดือนทั้งที่มีประจำเดือนว่าฮานัยตัวอะไรฮีท่านอิมามอัยชะก็ได้ในรูปนะในรูปหลังรูปร่างกายท่านนบีฮับแต่ดะเกียจนรู้สึกอบอุ่นรู้สึกอุ่นแล้วท่านนบีหนาวเนี่ยที่นบีบอกว่าขอนอนเนี่ยขอนอนบนตักท่านอิมามอัยชะเนี่ยจะได้หายหนาวนะจะได้หายหนาววันนี้มาสมนองของอะไรฮีมุสลิมฮานีบทนี้ใช้สื่อบ่อยยิ่งดังเสียใจไหมเสียใจไหมไม่ต้องเสียใจเพราะอิมามมุสลิมนะครับท่านอิมามมุสลิมได้บันทึกในสุฮีห์มุสลิมเนี่ยท่านอาอิชะห์กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัตตะกีอูจะนอนจะพิงฮะจะนอนจะพิงว่าฟีฮิจรีบนตักฉันว่าอะนะฮาอิบุนคะนะริจานีประจำเดือนเหมือนกันคล้ายๆกันแต่อันนี้มีรายละเอียดมากกว่าฟะยักรออุลกุรอานมันจำอ่านกุรอานด้วยท่านอาอิชะห์มีประจำเดือนนะแต่ท่านนบีเนี่ยนอนบนตักยังไงจะละอ่านกูอ่านด้วยแสดงว่าไม่เกี่ยวนะแสดงว่าไม่เกี่ยวไอ้เรื่องอย่าเข้าใกล้อะนะไม่เกี่ยวไอ้เรื่องเข้าใกล้นี่มันเกี่ยวกับเรื่องอันเดียวแต่เรื่องสูงสุดนะอิบนุญะฮีรบันทึกในหนังสือตัฟซีรงานจากท่านมัสรุฟกล่าวมัสรุฟบินลุกซ์บอกอาอิชะห์ตุลตุลีอาอิชะห์ได้ถามท่านอาอิชะห์ไม่ฮิลลุลิรัจุลมินมะรออะตีฮีอิซากานะตฮาอิดะฮ์ผู้ชายสามารถทำอะไรได้กับภรรยาขณะมีประจำเดือนขณะที่มีประจำเดือนผู้ชายสามารถทำอะไรได้กับภรรยาขณะมีประจำเดือนขณะภรรยามีประจำเดือนนะอย่าให้มีใครถามว่าอ้าวแล้วผู้ชายมีประจำเดือนได้ไงไม่ใช่เราพูดภาษาดับเราต้องเข้าใจนะพูดภาษาดับก็ต้องเข้าใจก็ถามว่าถ้าภรรยามีประจำเดือนสามารถทำอะไรได้ที่ก็บอกว่าทำอะไรได้ถามถึงเรื่องเดียวก็คือเรื่องทำอะไรได้ขณะแสวงหาความสุขกันไม่ใช่มีประจำเดือนทำอะไรได้ในบ้านของก็ทำกับข้าวกันได้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จุดประสงค์ไม่มีจุดประสงค์มาให้เหลือในรายุลิมีมรดีจากภรรยาเนี่ยได้ทำอะไรได้ขอเลยบอกว่าคุณลูกชายเองอินเดลจีมาสิละก็สอดคล้องกับที่ท่านนบีสอนคุณลูกชายเองลูกสิ่งลูกอย่างอินเดลจีมายกเว้นการสมทุกประกอบอัครุกันีทัศนะอุลามะทั้งทัศนะอุลามะนี่ที่มองถึงประธานโทษคำพูดบางคนดีอะไรไม่มีเงาอ่ะ คนมันยายหน้าแดง คือคนที่แบบว่าปัญญาอ่อนนะคุมอารมณ์ไม่อยู่คุมอารมณ์ขณะที่มีประจำเดือนขณะที่มีประจำเดือนจะนะบอกว่าเอาทำอะไรก็ได้ยกเว้นสมดุลใช่ไหมทุกส่วนนั้นนะของมารยาทำอะไรก็ได้ยกเว้นอวัยวะเพศใช่ไหมที่บางคนเขาคุมอารมณ์ไม่อยู ่ไฟแดง เอาละขอให้ผมพูดแล้วกันถ้าจะเปิดประเด็นเดี๋ยวเปิดสภาเดี๋ยวยุ่งกันส่วนเราไม่อยู่เพราะว่าถ้าอนุโลมแบบนี้นะเราคงต้องล่วงเกินก็ถึงจุดที่เป็นข้อห้ามนะก็ละเขาก็เลยมีทัศนะบอกว่าอินนามะตะฮิลุละหูมุบาชรตุฮาฟีมาอัดมาดัชตลิจักที่อันยานี่นะก็คือส่วนเกินจากฮะส่วนเกินจากผ้าผืนหนึ่งนบีใช้คำว่าอิซาร์ก็คือสรงนี่แหละแล้วสรงนี่จากไหนสรงนี่จากเชบีบนหัวเข่าหรือเลยไปไหนเนี่ยที่จะมาปูหรือจะมาวางบนร่างกายของสตรีที่มีประจำเดือนเนื้อจากดินแดนนี้เนี่ยดินแดนที่ต้องห้ามมีไหมทำได้หมดไม่จริงว่าทุกอย่างนั้นนะแม้ตรงมีขอบเขตนี้มีขอบเขตเรียงเรือเนี่ยแต่อันนี้ไม่ได้ส่วนนี้ไม่ได้ทำไมเขาบอกว่ามีบันทึกในซอฮีห์บุคอรีและมุสลิมรายงานเรื่องเมมูนะบินตุลฮัรบ์อัลฮิลาลียะห์ قد البريع نبي فمن قالت فهو وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر أمرأة من النساء أمرها فاقتذرت وهي حائض فنبي دون كان سوينها وامزد البريع فمن كان عميبا جمدين فنبي قد سعوا حيث وامزروا إذار سوامبادي بن إذار بن سروا شن كسوام هاي بيبان جوان سوان سي بن خطه دانا بن دزبه بيو وقعوا وهي حد وما أخذهم هيتون كأولما تجو عن خديث برنيني وقم هيتوننا نبي تمني دجني تنبي قوام روا خديث برنيني كالحديث إذن ما أخذهم أنه حريم الفرج خب هو هيتون دي تنها منا ส่วนอื่นเนี่ยที่ใกล้เอาไว้เปียเนี่ยเช่นขาอ่อนหรือหัวเข่านี่ต้องห้ามเหมือนกันนะเขาบอกว่าที่ต้องห้ามเพราะมันเป็นฮาริมของฟัดฮาริมแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนติดต่อส่วนติดต่อกับส่วนที่ต้องห้ามถ้าหัวฮารอมก็ต้องส่วนที่ติดต่อกับส่วนที่ต้องห้ามก็ต้องห้ามเหมือนกันทำไมล่ะแต่สำหรับคนที่แบบว่าคนที่ว่าจะไม่ได้لئلا يتوصل الى تعاطي ما حرم الله عز وجل จะได้ไม่เป็นการสื่อติดต่อไปสู่สิ่งที่อัลเลาะห์ได้ห้ามไว้ الذي اجمع العلماء على تحريمه ซึ่งที่อุลามะห์ได้มีอิจมาอ์ให้ว่าฮารอมตัวมุบาชะเราะฮ์ว่าสิ่งตามสมสู่ในอวัยวะเพศนี้แล้วต้องห้ามถ้ามันเป็นสื่อจะเป็นหนทางไปสู่สิ่งที่ต้องห้ามก็ห้ามไปเลยอันนี้ทัศนะหนึ่งเราควรต้องห้ามอุลามะห์ส่วนมากบอกว่าเปล่าไม่เป็นที่ต้องห้ามแต่เป็นการดีเป็นการดีสำหรับคนที่คุมอารมณ์ไม่อยู่นี่นะตั้งแต่แรกเลยนี่นะติดด้วยในตรงนี้แล้วก็ห้ามตัวจะได้ไม่เป็นหนทางไปสู่สิ่งที่ต้องห้ามนะครับจะมีทักษะหนังเดือนรอมฎอนคุ้มไม่ว่างนะส่วนกันยาเนี่ยเราจะบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยจะมาจองนิก้ากันจะไม่ว่าต้องหลังเดือนรอมฎอนนะมาฮุกมุมันจามะฮะซอดะตุฮุวะฮะมาถึงทำแล้วล่ะหลุดไปคุมไม่อยู่จามะฮะซอดะตุฮุวะฮิยะฮาติดขณะที่เรากำลังก็สมสู่ร่วมตรงนี้คนมาได้บอกว่ามันจะมาเอาเจ้าตัวใครดีร่วมตรงนี้กับบริษัทนะขณะมีประจำเดือนสักอัศมัสถือว่าทำบังไฟสักดูรุ่มละทำอะไรขอความอภัยทุกวัยทุกวินัยที่ละจนตัวบาดตัวว่าเรียนจะมีมาด้วยกับคัฟซาร์อันละมีคัฟซาร์มั้ยมีถ่ายทอดไหมมีไถ่โทษไหมที่ قولان มีสองทัศนะ أحدهما تسمع رات نعم شيء มีกัฟฟาระบันทึกโดยอิมามอัฮมัดและบรรดาอะห์ลุสซุนนะห์ท่านอิบนุอับบาสรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับผู้ที่ได้ร่วมประเวณีกับภรรยาซึ่งได้ยะติมรอตะฮูวะฮิยะฮาอิดุนคะนะมีประจำเดือนนบีได้บอกว่าจะซัดดะกุบิดีนารินเอามุชดีนารให้บริจาคหนึ่งดีนาหรือครึ่งดีนาคือทัศนะหนึ่งครับแต่ทัศนะนี้อุลามะฮ์ก็ทัศนะก่อนเพราะฮะดีษฮะดีษแบบนี้เป็นฮะดีษ เป็นกัฟฟาระ ดีนาร์นี่ก็ประมาณดีนาร์นี่ประมาณ2,000 บาทประมาณ2,000 บาทดีนาร์นะพอดีนาร์ตะกอนซื้อแพะได้2 ตัวดีนาร์หรือครึ่งดีนาร์ก็ประมาณ1,000 บาทดีนาร์มีเยอะเลยท่านนบีบอกว่าหัวสัพพีห์ฟันตรวัลจดีดุนัดริชอัลบินท่านะลาสุดของอิมามจารีวะกาวุลจุมูร์ละท่านะฮุลามาสุลมาตอัลลอฮุลาชัยอะบิซาลิกไม่มีกัฟฟาระไม่มีชดเชยไม่มีถ่ายไม่มีกระเพาะไม่มีแต่ตังบัลยัสตัฟแต่ถ้าว่าต้องขอความอภัยโทษต่ออัลลอฮฺ سبحانه ลิอันนุลมิยัซิฮะอินดะฮุมรัสลฮาดัลฮะดีษเพราะอุลามะนี่ถ้าจะนั่งมานี่ก็บอกฮะดีษนี่ไม่ใช่ แต่เป็นคำพูดของอิบนุอับบาสอย่างเดียวถ้าเป็นคำพูดของมาร์กจะเป็นหลักฐานบังคับไม่ได้เป็นหลักฐานบังคับไม่ได้แต่ดีไหมจะทำแล้วก็ซาดากอนดีแน่นอนไม่ปฏิเสธแต่ไม่วาจิบแต่ที่วาจิบต้องทำคือต้องเตาบักต้องเตาบักตัวจะแบ่งแล้วไม่ยอมอ่ะทำไปทำมาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคดีหรอแต่ครับพอฝืนเนี่ยใครจะชนะอัลลอฮ์ในมุกฟะลาตักรบุฮุนฮัตตะยะตุฮุรนะจงอย่าเข้าใกล้จงกว่าให้นางสะอาดถ้าอิดะตะตะฮารนะถ้าหากว่าชำระและสะอาดแล้วชำระความสะอาดแล้วทำความสะอาดที่อาบน้ำแล้วจะนำมาเสร็จแล้วฟะตุฮุนก็ต้องมาหานางก็มาดูว่าสมดุลได้ไหมอิบนุอับบาสได้บอกว่าฮัตตะยะตุฮุรนะไอ้มินัดดัมلا تقربهن حتى يطهرن يا خوك لا يتنك وسعات ما يدو وسعات براسكا لنا من إلى لنا لنا برجم ديننا ومن جم موت لاونيا من جم جيوا موت لنا نكا موت تكسي ليا سعر لن لنا من كجمي نام كاما نام مين من جب سوم كب لنا بانغان كب سوم لنا نام كن كن น้ำเหลืองๆและจะมีน้ำตอนท้ายของมันเนี่ยก็คือน้ำขาวน้ำขาวเนี่ยที่อาอิชาบรรดาสตรีสมัยก็ยังอาอิชาเนี่ยมาถามว่ามีอาอิชาเนี่ยเนี่ยฉันประจำเดือนนั้นถึงชีมันอย่างนี้แล้วชีมันอย่างนี้แล้วแสดงว่าตะกอนเขาเคร่งขนาดนั้นเคร่งขนาดนี้เขาดูแล้วก็ไปถามว่ามีอาอิชาแล้วก็จะเห็นแบบนี้แล้วอันนี้ได้หรือยังมีความเคร่งที่บอกว่าสตรีมุสลิมเราเนี่ยต้องเคร่งไม่ใช่อะไรก็ได้ยังไงก็ได้คร่าวๆไม่ใช่เรื่องนี้ต้องละเอียดมันเกี่ยวกับยังไงบ้างนะถ้าตรงนี้เราละตาเจนไม่รีบฮัตตะตรัยนะจนกว่าได้เห็นอัลกุศลใบบ่จะได้เห็นส่วนผ้าสีขาวไม่ใช่ตัวผ้าที่สีขาวนะผ้าที่กับผู้หญิงที่เอาไปเช็คเนี่ยในช่องคลอดเนี่ยผู้หญิงนะมันก็จะมีน้ำขาวน้ำสีขาวนั่นเองที่เขาจะเรียกว่าปราศจากเลือดแล้วไม่มีอะไรแล้ว นี่แหละที่อิบนุอับบาสบอกว่าฮัตตะยะตุฮุรนะไอ้มินัดดัมให้ปราศจากเลือดฟะอิซาตะตะฮัรนะถ้าหากว่าได้ชำระได้ทำความสะอาดอาบน้ำแล้วไอ้บิลมาอีด้วยน้ำนั่นแหละคือเวลาที่อาบน้ำแล้วได้ชำระكذا ناني وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن المقاتل ابن حيان والليل بن صوف فجم ديان ودليو تن أبنام تن قوى صمسو داي تن قوى بوين داي تمي تسنع تي بقوى مد بجم ديان لا ونمي تن أبنام تجروب بوينين روم بوينين دويني تن أبنام تتن لان أويما เขาเอามาจากไหนเขาเอามาจากอายะห์นี้เขาบอกว่าฟะลาตักรบูฮุนนะฮัตตะยะตูฮุรนะจงอย่าเข้าใกล้จนกว่าให้นางสะอาดหมายถึงว่าปราศจากเลือดนี่เขาบอกว่าอย่าเข้าใกล้หมายถึงว่าถ้าสะอาดแล้วนี่เข้าใกล้ได้อันนี้เขาอ้างของเขาหรือจะถามของเขาเกี่ยวกับการอาบน้ำนะครับการอาบน้ำให้ร่วมประเวณีโดยที่ยังไม่ได้อาบน้ำแต่ถ้าสถานที่ถูกต้องเนี่ยให้อาบน้ำก่อนนะครับอาบน้ำก่อนแต่ว่าอายะที่สองเนี่ยยี่สิบสามเนี่ยจะไม่ทันซึ่งมันมีเรื่องสำคัญด้วยนะสองร้อยยี่สิบสามเนี่ยสำคัญเดี๋ยวหลังเดือนรอมฎอนแล้วกันนะฮะหลังเดือนรอมฎอนได้ไหมได้ใช่ไหมได้ไม่เคยยิ่งอย่างนี้เลยนี่เอ้ามาถึงประเด็นสุดท้ายผู้หญิงที่มีประจำเดือนเสร็จแล้วจะอาบน้ำต้องอาบน้ำนะ อาบน้ำเจนาบะเหมือนคนที่อาบน้ำเจนาบะแต่อาบน้ำเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้หญิงก็ทำผมยังไงม้วนผมมาดูผมม้วนเป็นอะไรก้าวมวยดีกว่าม้วนผมดมแล้วก็แกะหญ้าจ้ะแกะแล้วยุ่งอ่ะต้องแกะไหมอาบน้ำต้องแกะไหมสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนแล้วก็ประจำเดือนหมดแล้วไม่ว่ายี่ปีต้องแกะแต่ให้เทน้ำให้ถูศีรษะจนรู้สึกว่าน้ำหนึ่งมันถึงร่างมันถึงผิวของศีรษะก็เพียงพออันนี้ผู้ชายเราเนี่ยจะไม่รู้ว่าผมสั้นเราจะคนที่มีผมยาวจะรู้ก็ต้องเพราะมีรายงานนะครับจากท่านอุมุสลามะกล่าวอุมุสลามะว่าقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي لغسل الجنابة وفي رواية النقول الحيضة بقوة جنينة ولا أبنام جنابة رأي أبنام كبتا بيانيا شمت دمت أمور قال لا بقوة معي إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ما يطولي كيان بادي جتينا مسام خان لغي سيسا لكم كون تهيري แต่ที่อยู่ว่ามันถึงอย่างถึงราบเลยนะก็เพียงพอโดยไม่ต้องแกะผมโดยไม่ต้องแกะไอ้ที่ม้วนไว้เนี่ยไม่ต้องอันนี้ก็เป็นข้ออนุโลมถ้าลำบากสำหรับผู้หญิงลำบากสำหรับผู้หญิงขอฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ส่วน223นี่ก็เป็นการอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปก็ต้องไม่ต้องประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับอาทิตย์หน้าเนี่ยนะตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นนะครับก็จะเดินทางไปจังหวัดยะลานะครับท่านผู้รามันที่มีต้องบ้องกันอย่างเงี้ยแล้วจะแวะไปมอปตะนีบรรยายวันเสาร์คงจะถึงวันเสาร์วันเสาร์เช้าเลยเบนว่าเปลี่ยนรายการจะไปมอแต่จะมีตั้งแต่11 โมงเช้าโดยข้อมูลใหม่จะไปมอแต่จะมี11 โมงเช้าไปกินข้าวที่นู่นเหรออันเป็นสเต็กอามาสุกเจตไปมาสุกเจตทำไมไปดูนะเอาอย่างนี้ดีกว่ารถเนี่ยมาฉีดเนี่ยแล้วแต่สะดวกพอตระบุอย่างนี้นี่นะไม่ถูกต้องระบุอย่างนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าคนก็จะตั้งใจแล้วตั้งใจตั้งแต่ที่นี่นะจะเดินทางไปถึงมัสยิดจะถูกระบุในนิยามแล้วถ้าถูกระบุในนิยามนี่นะไปถึงที่นู่นก็ละหมาดเลยก็ละหมาดเลยละหมาดทำไมอ๋อละหมาดที่นี่เนี่ย3 ล้านยิ่งกว่ามัสยิดฮารอมอีกอันต่อไปกันใหญ่มันมีว่าละตุชดุริฮัลอิลัยละไม่อันนี้ได้เดินทางเพื่อไปละหมาดหรือไปเยี่ยมมัสยิดหนึ่งมัสยิดนอกจากมัสยิดเยี่ยมก็ไม่ได้แต่ถ้าว่าเอาไปเยี่ยลาไปเยี่ยมพี่น้องพอแวะไปในถึงเวลาที่เอาผ่านจะไปละหมาดไม่ได้ตั้งใจไปละหมาดที่นู่นไม่ได้เจาะจงนะครับเป็นอันว่าอันนี้งดนะแต่แล้วแต่ที่นู่นนะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีพวกกับวันอาทิตย์ก็จะสุดท้ายที่นี่คงไม่มีอะไรครับที่จะไปสัมพันธ์แต่อังคารแต่อังคารนั้นจะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแล้วก็ฝากไว้กับพี่น้องเดือนรอมฎอนเตรียมสู่เดือนรอมฎอนนะครับเดือนรอมฎอนปีนี้เนี่ยไม่ใช่เดือนรอมฎอนเอาเดือนชาบานก่อนเราจะพยายามติดตามดูเดือนเดือนชาบานนะสำรวจทั่วโลกเมืองไทยด้วยก็วันนี้วันที่28นะครับ28ก็ตามปฏิทินของซาอุดีด้วยเมืองไทยด้วยก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะดูเดือนเขาจะดูว่าชาบานจะเริ่มวันไหนเพราะมันมีผล เริ่มเดือนชาบานมีผลในการที่จะนับถึง29ชาบานและดูเดือนก็จะพยายามติดตามเรื่องนี้แล้วก็รายงานให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับมีคำถามไหม คือไม่มีแต่ผมอยากจะพูด เรื่องเกี่ยวกับเรื่องไฟแดงไฟเขียวนะ นะฮะคือว่าผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับวงการแพทย์เนี่ยผมเจอบอกว่าแต่เนี่ยจะอ่านก็อ่านฟังเที่ยวที่มาตอนยาเนี่ยต้องบอกเป็นเราร้อนมาก ใช่ เพราะ พันกี่ร้อยปีแล้วนะแล้วเราได้บอก ใช่ก็บอกว่าโทษของผู้ชายนี่ก็มีเป็นที่ถามตอบว่าที่ชอบพาไปเลยนะเพราะผมบอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณชอบพาไปแดงปัญญาคุณเนี่ยโอกาสจากในพยาคุณเนี่ยเป็นมะเร็งในมดลูกด้วยบางครั้งถึงพยาคุณต้องถูกตัดมดลูกเลย ท่าน บ อ กว ่ าไม่มีนะครับโอกาสมีลูกได ้นะครับ เวลาที่เราชายที่เข้าป่าไปแดงถ้าถึงจะห้ามบอกเสียแล้วฟังผู้อ่านยาเนี่ยเอาล็อก มาป่าไปแดง 2,000 เยอะ เอาล็อกได้ใช่ไ หมบ้านได้500 เดี๋ยวไปบอกแต่พวกกาเฟ่ก็ไม่รู้นะ คร ับ แต่เราจะสิ่งได้รู้เอาล็อกได้มาห้ามกาเฟ่ก็บอกไปแล้ว ไปป่าไปแดงก็1ปีน่าจะ 2,000 เหมือนกัน กาเฟ่ก็ไม่รู้เห็นเป็นไรเนี่ย ก็ถูกครับประมาณ 2,000 บาทไอ้เกียร์ตัวนี้เนี่ยนะผมยกตัวอย่างน้ำหนักแม้ที่มันเอาอะไรมา ไ ม่ไหล มัน จะไม่ไหลต่างจังหวัดเลยนะเดินทางเฉพาะนี่จะเป็นละมาที่นู่นนะถ้าเขาตั้งใจเนี่ยไม่ใช่เขาที่ออกตั้งใจเป็นละหมาดที่จะเราทำอะไรแต่เขาตั้งใจไปเดาว่าเขาต้องไปเอาสายของเราเนี่ยเมื่อไหร่เราไม่ละหมาดที่นี่ต้องรู้เนี่ยแต่ถ้าเขาเนี่ยเขาชอบละหมาดที่ไหนถ้าเดินทางจากอินเดียเนี่ยจะละหมาดที่ไหนนี่แหละก็คนสุภาพติดโอ้โหนี่ก็บอกแล้วให้ไปเล่นคนเดียวนี่เยอะมากเลยก็คุณจะมาในการคุณจะมาประธานกลุ่มวิทยาศาสตร์เตรียมปฏิประธานจะมาคุณมาในห้องก็เขาได้ถึงแก่อาจารย์ของมิกาเวลาที่จะมิกาแล้วเขาก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านโดยที่ผมอาจจะไม่ได้แจกการ์ดนะครับที่แจกการ์ดก็เชิญต่างๆอย่างนี้นี่นะแจกผู้ใหญ่นะแต่ใครที่ไม่รับเนี่ยก็มาด้วยนะครับก็เชิญด้วยท่านประธานวันนี้มันจะมีการนะครับในวันอาทิตย์ที่3กันยายนนี้นะครับตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นเมื่อกี้ไหนหรือถามเขาอีกทีนึงเพราะผมไม่ชำนาญเรื่องอะไรไม่ชำนาญเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้มุฮัมมัดอาลีอยู่ในเมืองว่าทำเพื่อเมืองไปอยู่ชายเมืองดูช่วยมีด้วยนะครับ